Satemene sun wis kesel ngabeti songko rikohan kenemenen. Semestine iko ngerteni sun sing kiro arep maning bialeni cerita. Han pengene gawe riko loro ati, loro ati. Han son jaluk riko tolos ngiklaseno tatu ati han. So arom mane welas iki, oh tumbangan ato amok hang kenemenan ojo riko tepe. Cari kau mana, mana. Setuhune sun wis nyesel nong riko sun tau natoni. Tapi ojo riko kiawe isun nalongso jaluk tolong ilangan no mas yo soro, mas yo soro. Cari kau mana.